szóstą płytę, także występując w Trójce. Koncert Porcupine Tree, przypomnimy, w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest sobota, 1 czerwca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od dziś rosyjscy dyplomaci w Polsce mogą poruszać się tylko na terenie danych województw. Hamas pozytywnie ocenia treść propozycji rozejmu w Gazie ogłoszonej przez prezydenta USA. Rusza bezpłatny rządowy program zapłodnienia metodą in vitro. Strażacy odebrali wieczorem ponad 300 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski poinformował, że najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach zachodniopomorskim, śląskim i dolnośląskim. Strażacy interweniowali także przy 270 pożarach. A propos, od dziś rosyjscy dyplomaci w Polsce mogą poruszać się tylko na terenie województw, na których są ich placówki. Nie dotyczy to jedynie ambasadora i konsulów generalnych. Rosja podejmuje działania odwetowe w stosunku do ambasady Polski w Moskwie i konsulatów generalnych w Irkucku, Kaliningradzie i Sankt Petersburgu, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski powiedział, że polscy dyplomaci monitorują sytuację. Nie mamy żadnej informacji ze strony rosyjskiej. Oczywiście spodziewamy się jej. Będziemy oczywiście również analizować to, co strona rosyjska nam przekaże i będziemy również w razie potrzeby podejmować adekwatne działania. Polski MSZ wprowadził ograniczenia wobec rosyjskich dyplomatów w związku z podejrzeniem, że są oni powiązani z aktami dywersji na terenie naszego kraju. W NATO powstanie specjalny mechanizm finansowego wsparcia obronności Ukrainy, powiedział podczas szczytu sojuszu w Pradze szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski dodał, że najwięcej NATO przekażą Stany Zjednoczone. Język w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu będzie wzmocniony w porównaniu z tym, co miało miejsce na szczycie w Wilnie. Ustanowimy mechanizm finansowego wsparcia dla obronności Ukrainy w wysokości 40 miliardów dolarów rocznie. Połowę wpłacą Stany Zjednoczone, a reszta, tak jak Stany Zjednoczone, w proporcji do PKB. Radosław Sikorski dodał, że przedstawiciele innych państw także mówili na spotkaniu w Pradze o podpaleniach w ich krajach i o rosyjskiej dywersji. Hamas pozytywnie ocenia treść propozycji rozejmu w Gazie ogłoszonej przez prezydenta USA, napisano w oświadczeniu palestyńskich przywódców. Izrael złożył propozycję całkowitego zawieszenia broni, wycofania wojsk z zaludnionych obszarów Gazy i zakończenia konfliktu, poinformował w Białym Domu Joe Biden. Według niego propozycja jest niemal identyczna z tym, czego żądał Hamas jeszcze kilka tygodni temu. Od dziś rozpoczyna się bezpłatny rządowy program zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro. Potwierdziła to minister zdrowia Izabela Leszczyna na konferencji prasowej w Poznaniu. Wielką radością i prawdziwą satysfakcją informuję Państwa, że od 1 czerwca, czyli Dnia Dziecka, startuje program leczenia niepłodności metodą in vitro, finansowany z budżetu państwa. Procedurę in vitro będzie realizowało 58 ośrodków w całym kraju, dodała minister zdrowia. To jest program dla kobiet i mężczyzn, dla tych wszystkich, którzy chcą doświadczyć rodzicielstwa, ale bez wsparcia medycznego nie są w stanie tego cudu rodzicielstwa po prostu doświadczyć. Na 5-letni program in vitro rząd przeznaczy 2,5 miliarda złotych. Od dziś banki i inne instytucje finansowe przy zawieraniu umowy dotyczącej na przykład kredytu sprawdzają, czy zastrzegliśmy nasz PESEL. To element walki z oszustami posługującymi się cudzymi danymi. Przy zastrzeżonym numerze, jeśli bank tego nie sprawdzi, a na przykład doszło do oszustwa, osoba, której dane wykorzystano, nie będzie spłacać zobowiązania, mówi Katarzyna Siemion z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Instytucja dotycząca zastrzeżenia numeru PESEL ma zapobiegać niektórym skutkom związanym z kradzieżą tożsamości. Jeżeli instytucja finansowa nie sprawdzi tego na moment zawierania umowy, czyli czy my mamy zastrzeżony numer PESEL, jeżeli mamy zastrzeżony ten numer, ona pomimo tego zawrze umowę, to my nie będziemy zobowiązani do zwrotu tego świadczenia. Katarzyna Siemion przypomina, że każdy może zastrzec numer PESEL. Nie utrudni to nam załatwienia spraw w różnych urzędach czy u lekarza. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli na przykład chcemy pobrać pieniądze z banku, to wcześniej powinniśmy cofnąć zastrzeżenie. Jeżeli my chcemy załatwić sprawę w banku dotyczącą zawarcia umowy kredytu, leasingu, pożyczki i też przy bankach bardzo istotna kwestia, jeżeli chcemy wypłacić w placówce kwotę wyższą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę i będziemy mieć zastrzeżony numer PESEL, to tego nie zrobimy. Bank z automatu musi zablokować nam tą wypłatę na 12 godzin i dopiero po tym okresie będziemy mogli gotówkę wypłacić, więc musimy cofnąć to zastrzeżenie. PESEL można zastrzec albo cofnąć zastrzeżenie m.in. na portalu mObywatel.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami. Rano na Pomorzu mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów. Po południu burze, miejscami z gradem. Na termometrach 19 stopni na Dolnym Śląsku, około 24 w centrum kraju i na wschodzie 26 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po północy. Mało, obiektywnie. Irena Dan, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy nasze spotkanie dzisiejsze od pocztówki dźwiękowej z Enter Enea Festival 2024. Gościem Trójki jest Tomasz Wendt. Rozmawiamy chwilę po koncercie wyjątkowym na scenie nad Jeziorem Strzeszyńskim. Zagrałeś jeden utwór autorstwa Jana Ptaszona-Brublewskiego dokładnie w dniu, kiedy na powązkach wojskowych żegnały go tłumy ludzi, którzy towarzyszyli mu przez całe lata, tak jak i on nam towarzyszył swoją muzyką i mądrym, pięknym słowem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Powiedz, Tomek, co to był za utwór? Dobry wieczór Państwu. Był to utwór Jakie chcesz mieć dzisiaj sny, czyli utwór bardzo emocjonalnie trudny, jeśli chodzi o wykonawstwo w takich okolicznościach, ponieważ jest to ballada, a jeszcze grana u boku wirtuoza fortepianu Leszka Możdżera w duecie, no to wyzwanie podwójne. Natomiast no, ja z tym utworem wręcz się utożsamiam. Jest to utwór, którego wibracje czuję w całym swoim ciele, bo jest w tonacji Es-dur, a ja najbardziej tę tonację lubię, grając na saksofonie. No, Ptaszyn Wróblewski, wspomnienie, tak jak powiedziałem, emocjonalnie trudno nam się trochę grało, bo gdzieś tam z tyłu głowy i w jednej, i w drugiej półkuli ten Ptaszyn był w myślach i pojawia się nawet taki delikatny stres, żeby czegoś nie popsuć, żeby nasz kochany ptaku nie był niezadowolony. Jeśli prezentował coś, to wtedy, aby powiedzieć o tym dobre słowo, prawda? Masz takie wrażenie? Tak, to prawda. Miałem tu przyjemność słuchać radia, audycji. Trzech kwadransów jazzu. Oczywiście i nawet kiedyś parę razy wysłyszałem swoje nazwisko, bo prezentował nagrania z moich płyt i to naprawdę było nie tyle co miłe doświadczenie i miła sytuacja, co po prostu pewnego rodzaju utwierdzenie, że okej, no to jak taki gigant puszcza taką muzykę, to należy to robić dalej. Co u Ciebie teraz? Co się dzieje? Co się dzieje? No, od takiej innej strony zacznę, że wykładam na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Nawet niedawno właśnie spotkałem Piotra Wojtasika i powiedziałem: Piotr, jak szkoda tego Ptaszyna Wróblewskiego naszego, bo przecież on zawsze był. A Piotr mówi: Tomek, ty to mówisz? To ja ci mogę powiedzieć, że on zawsze był i to prawda. Ale nie o to pytałeś, oczywiście, jak widzisz, cały czas w głowie Ptaszyn jest. I tak będzie, bo to jest postać jedna z najważniejszych dla historii polskiego jazzu, polskiej kultury w ogóle przecież. Nie boimy się takich sformułowań. Jak najbardziej. Człowiek, który po swoje skrzydła brał chętnie młodych muzyków, pokazywał, jak można poprowadzić dalej swoją muzyczną drogę. Czy ty byłeś w tym gronie? Jak ty patrzysz na siebie? Jak wyglądały twoje spotkania z Ptaszynem? Na pewno takim łącznikiem, tutaj naprawdę już bezpośrednim, jest nasz wspólny instrument, o którym dyskutowaliśmy przy różnych okazjach. Ostatnio mieliśmy takie dosyć wzruszające spotkanie podczas wręczenia doktoratu honoris causa na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. I oczywiście zamieniliśmy kilka słów. Pamiętam, że było to bardzo takie wzruszające doświadczenie, bo ptaku, nazwijmy to po imieniu, że siłę taką i wigor miał do końca, ale już nie dowidział. Natomiast ile razy się spotykaliśmy, to zawsze czuć było od niego taką dobrą i szczerą przede wszystkim energię, bo czasami ktoś ma dobrą, ale nie szczerą. A Jan Ptaszyn Wróblewski tak po ludzku potrafił zawsze porozmawiać o tym i o tamtym, nie tylko o saksofonach. Wróćmy do tego, co się u ciebie dzieje. Płyta Daily Things to jest, przypomnij mi, jeszcze 2023 rok? Zgadza się, 2023 rok, marzec dokładnie. No i rzeczywiście miło, że wspomniałeś o tej płycie, bo to jest taki, powiedzmy, najważniejszy teraz element na mojej tapecie muzycznej. Koncertujemy z tym projektem, czyli Michał Miśkiewicz na perkusji, Szymon Mika na gitarze i naprzemiennie Max Mucha lub Piotr Narajowski na kontrabasie. No i rzeczywiście w tym roku już parę koncertów zagraliśmy. Perspektywa również nam się pozytywnie otwiera. Zagramy na kilku festiwalach, czy to w Grodzisku Mazowieckim, czy to w Jeleniej Górze na Krokusie. Ostatnio graliśmy na jazzie nad Odrą, więc dla mnie to jest wielka radość dzielić się swoją muzyką. Zawsze brakowało mi takiego rozpędu, kiedy nagrywam płytę, żeby od razu wyruszyć w jakąś trasę koncertową. Ale wiadomo, jak to w praktyce wygląda, że marzenia oczywiście są, ale trudno sobie taką zorganizować trasę, która będzie miała, nie wiem, 20 koncertów pod rząd i jeszcze, żeby to wszystko się, krótko mówiąc, rodzinnie i logistycznie kalkulowało. Natomiast tak, rzeczywiście ten projekt to jest taki też bliski mojemu sercu. Będziemy się starać występować jak najwięcej. Thank you. Tomasz Wendt i jego zespół z płyty Daily Things. To jeszcze taka pocztówka dźwiękowa z zakończonego w środę Enter na Festiwal 2024 pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Wczoraj dwie godziny od 20 do 22 takiego podsumowania z efektami dźwiękowymi, burza na żywo na antenie. No, działo się naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Znakomici goście. No, ci z Państwa, którzy słuchali wczoraj Trójki, doskonale wiedzą, o czym mówię. Enter na Festiwal 2024 przeszedł do historii. Już czekamy na kolejną edycję. A to Friday na początek, a potem Lost Fireman i Tomasz Wendt oraz jego opowieść o wyjątkowym wspomnieniu Jana Ptaszyna Wróblewskiego w wykonaniu utworu autorstwa Ptaszyna przez Tomasza Wendta i Leszka Możdżera na scenie tegorocznego Enter Enea Festiwalu. 18 minut po północy, a w studiu przy Myśliwieckiej 357 znakomity gość Krzysztof Gradziuk. Witam cię. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Przyniosłeś płytę, powiedziałeś, że właściwie dotarła do ciebie nie tak dawno, przed chwilą niemal. Tak, dotarła dzisiaj, ale chciałbym na początek powiedzieć coś, co jest spójne z tym wszystkim, ale chciałbym powiedzieć, że z racji tego, że dzisiaj jest i premiera tej płyty, 15 albumu Trier GG, to druga rzecz, z której się bardzo cieszę, to, że i ja osobiście mogłem powrócić do Trójki i że nasza muzyka mogła wrócić do Trójki. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Cała przyjemność po naszej stronie. Krzysztofie, City of Gardens, wasza płyta z gośćmi. Najpierw cię spytam o gości na tym albumie. Jest ich, dobrze widzę, dwóch, tak? Gości tak jest obok was. Tak jest. Opowiedz o nich. Jeden z nich to jest saksofonista Pauli Litinen, który również wystąpił na mojej płycie Sonorismo. Pauli Litinen to przyjaciel Wernerego Pochioli, który to wystąpił w pierwszej części City of Gardens. Kilka lat temu to było. Rozmawialiśmy o tym na antenie Trójki jakiś czas temu. Tak, oczywiście. Mm-hmm. To był 2018, została płyta wydana. No, tutaj nastąpiła właśnie ta zmiana. Postanowiliśmy tutaj zmienić tym razem trąbkę na saksofon, aczkolwiek jest taki plan, żeby przy trzeciej edycji City of Gardens zaprosić całą Trójkę, czyli Pauli Litinena, Wernerego Pochiole i tutaj oczywiście Samuela Blazera, który wystąpił na tej płycie grającego na puzonie. Mówiłeś poza anteną, że to jest album, przy którym też ważna była produkcja muzyczna, wasze myślenie o tym, jak ta płyta ma brzmieć, mimo że to, tak jak powiedziałeś, 15 płyta już RGG. Tak. 15 płyta? Tak, naprawdę. 15 płyta, tak. 10 wydana już po transformacji, że tak powiem, czyli wydana w składzie Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski, Krzysztof Gradziuk. Jest to nasza 10 płyta w tym składzie, a 15 jako zespołu RGG. Posłuchamy utworu zatytułowanego Geppetto. Dzisiaj ten wątek ciekawych tytułów utworów jazzowych jeszcze powróci w dalszym ciągu naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, no ale na razie posłuchajmy, jak to brzmi. RGG, Pauli Litinen, Samuel Blazer i Geppetto z nowej płyty City of Gardens. We'll be right back. Taka muzyka też nam towarzyszy w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia Gepetto. To jest utwór z nowej płyty RGG i także gości, którymi są Pauli Littinen i Samuel Blaser. Blaser, tak? Właściwie Blaser. Samuel Blaser. City of Gardens. Poprawił mnie Krzysztof Gradziuk, nasz gość, perkusista Trio RGG. 15. płyta zespołu to jest właśnie już z nami dzisiaj w Trójce. Gepetto, jakbyś, no pierwsze skojarzenie to wiadomo, że chodzi o Pinokia, ale to tak? Troszeczkę tak. No tak trochę po nitce do kłębka. Mhm. To jest kompozycja Macieja Garbowskiego. Mhm. I troszeczkę on się, Maciej się zainspirował delikatnie utworem Pinokio Zbigniewa Zajferta. No i stwierdziliśmy, żeby jakiś delikatny taki wspólny mianownik między tamtym utworem Zajferta a kompozycją Macieja pozostał, to podpowiedziałem Maciejowi, że może w takim razie, żeby nazwał utwór Gepetto. No i tak zostało Gepetto. Mhm. A generalnie jak jest z kompozycjami na tej płycie? Jak to jest podzielone między was? Są dwie kompozycje Macieja, a cała reszta to jest improwizacja, która powstała w studio. Byłem też ostatnio na rozmowie i pan redaktor mocno się zdziwił, bo był święcie przekonany, zanim przeczytał oczywiście tam informacje, wszystkie informacje dotyczące, był przekonany, że jest to skomponowana w całości płyta. No panowie Pauli i Samuel, z racji tego, że są wybitnymi muzykami i to było ich pierwsze w ogóle spotkanie kiedykolwiek. No, dzień wcześniej zagraliśmy koncert, następnego dnia pojechaliśmy do studia. W studiu byliśmy raptem 3 godziny, dlatego że mieli samolot, także musieliśmy bardzo szybko nagrać to. Co może i oczywiście bardzo dobrze się stało, bo nie było problemu z wyborem tracków, choć przy Gepetto to był wybór. I myślę, że państwo są spostrzegawczy i można było mieć pewien dysonans, słuchając tego utworu. Mianowicie pojawiły się tak naprawdę dwa kwintety, ponieważ mieliśmy problem z tym, który track wybrać na płytę. I Jan Smoczyński, u którego oczywiście miksowaliśmy całą płytę, podpowiedział nam, że włączył nam te dwa traki jednocześnie i powiedział, że to jest może wyjście z sytuacji, żeby jednak nie rezygnować z żadnego z traków, no to postanowiliśmy zrobić dwa kwintety. Czyli to jest tak trochę, jakbyście grali jam session tylko w studiu? Spotykacie tak, się po prostu tak, wchodzicie? Tak, absolutnie, absolutnie można powiedzieć, że ta płyta w zasadzie jest płytą koncertową tylko w warunkach studyjnych. Mhm. Bo to ja czasami właśnie zastanawiam się, jak to jest od waszej strony muzyków, artystów, kiedy właśnie jam, pokoncertowy jam to jest taka sytuacja, kiedy często bywa tak, że artyści właściwie widzą się po raz pierwszy, spotykają się po raz pierwszy, wchodzą na scenę i zaczynają ze sobą grać. I to mnie intryguje, jak wy ten wspólny język znajdujecie? Myślę, że w większości trzeba sobie zdać sprawę, że w większości jam session jednak grane są standardy jazzowe. To jest taki uniwersalny język jazzu, bez względu na to, w którą stronę później każdy z muzyków idzie, no to jest gdzieś, to jest taki początek tego, na czym szlifujemy w ogóle swój warsztat. Taka szkoła podstawowa, tak? Trochę? No, można by nazwać pod względem może tego zaznajamiania się z fachem, ale no sama umiejętność grania standardów nie powiedziałbym, że jest szkołą podstawową. Właśnie tutaj trzeba to rozgraniczyć. Tak, bo weźmy chociażby tutaj takie postacie jak Keith Jarrett czy Brad Meldow, którzy grają, no Jarrett już nie, ale Brad Meldow nadal gra standardy i to są wykonania po prostu najlepsze, jakie można sobie wyobrazić. Także uniwersalny język jazzu, niemniej jednak znaczy właśnie on daje nam możliwość to, że możemy spotkać się na scenie i wcześniej nie znając się, nawet nie mówiąc w tym samym języku, wychodząc na scenę możemy komunikować się i grać muzykę. W przypadku muzyki tej, która jest na City of Gardens, Myślę, że tutaj ten stopień, nie wiem czy zaawansowania, ale na pewno takiego mentalnego zaawansowania i pójścia w troszeczkę jeszcze w inną stronę był potrzebny. I stąd też taka świadoma decyzja o zaproszeniu właśnie tych gości, a nie innych, ponieważ z Samuelem już mieliśmy wcześniej do czynienia w takiej konwencji. W sumie z Paulim również, ale troszeczkę w innym składzie. Niemniej jednak wiedzieliśmy, że to są muzycy, którzy w 100% odczytają naszą intencję i to, co chcemy zawrzeć na płycie, w jaki sposób chcemy się poruszać przede wszystkim w tej materii jazzowej. I to jest największy komfort, jeżeli ma się takich wspaniałych towarzyszy. Czyli takie jam session, tylko no nie na formie standardów, tylko po prostu na formie generalnie muzyki. Bo tutaj można i doszukać się i muzyki free jazzowej, ale również standardowej. Bo prawdopodobnie, już nie pamiętam dokładnie, chyba w drugim utworze E.ON jest taka partia, gdzie saksofon z puzonem wymieniają się melodią, a w pewnym momencie grają dwugłos i to brzmi absolutnie jak napisana partia tematyczna stworzona właśnie dla tych instrumentów. Także no to jest naprawdę nieoceniony atut muzyków, jeśli można z nimi wyjść i w zasadzie nie tłumacząc nich im żadnych, nie dając im żadnych wytycznych, oni po prostu odczuwają to samo przy instrumentach, co my odczuwamy i możemy po prostu wspólnie tworzyć muzykę. Graliście koncert w cyklu Jazz.pl w dwójce, tak? W tym składzie to było? Nie, w tym składzie nie graliśmy jeszcze. Mam nadzieję, że zagramy. No tutaj troszkę logistyka zawsze jest utrudnieniem, bo jednak to są goście zagraniczni, także jest zawsze ciężko to zgrać. Jesteśmy w trakcie cały czas teraz przygotowywania jakichś kilku koncertów, chociaż nie będzie to jakaś duża trasa, ale chcielibyśmy zagrać 3 do 5 koncertów, ale myślę, że to dopiero na jesień, chociaż na jesień szykuje się kolejna płyta, już jak mogę tutaj też zapowiedzieć, bo odnośnie tu mi się tak skojarzyło odnośnie tego, o czym mówiliśmy, jak mało czasu teraz potrzebujemy na nagranie płyty. Ponieważ po tej płycie już pojawiła się kolejna. No i na jesień będziemy wydawali płytę, tym razem w kwartecie, ale takim niecodziennym, ponieważ będzie to RGG z udziałem Roberta Więckiewicza, czyli nasze Planet Lem doczekało się nagrania. No i tu muszę powiedzieć, że oczywiście jak się spotkaliśmy w studio, to musieliśmy sobie ustalić jakąś strategię, jak będziemy to nagrywać, no z racji tego, że to jest jedna długa opowieść i tam generalnie nie ma miejsca absolutnie na jakiekolwiek przerwy, tylko jest to longiem grany materiał dźwiękowy do tekstu, który czyta Robert, albo odwrotnie, do muzyki, którą my gramy, Robert czyta, bo tam już się to wszystko tak bardzo miesza, że już nie wiadomo, kto jest tutaj wiodącym, czy trio, czy aktor. No to muszę powiedzieć, że zagraliśmy to w zasadzie 2 razy w całości i po drugim tym take'u postanowiliśmy, że jedziemy do domu. Także to już trwało jeszcze krócej niż nagranie tego City of Gardens. Ale wielokrotnie, kilka razy, no więcej niż kilka razy graliście to na żywo, na koncertach. Tak. Tu trzeba przyznać, że tutaj mieliśmy możliwość sprawdzenia tego w warunkach bojowych, czyli podczas koncertów. No zagraliśmy ponad 10 koncertów. Przez ten okres, kiedy pierwszy raz się pojawiliśmy wspólnie na scenie, no to trwało około 2 lat, kiedy stwierdziliśmy, że, a może przesadziłem, że 2 lata, ale ponad rok na pewno, kiedy stwierdziliśmy, że trzeba jednak to uwiecznić, bo no, zdajemy sobie sprawę, że to wiecznie nie będzie trwało. To jest my nie chcemy robić kolejnego poety, pisarza, czy myślę, że to jest taka forma zamknięta, że ten Planet Lem, chcemy wydać tą płytę, chcemy zagrać jakąś tam trasę i myślę, że na tym zakończyć to będzie. No to będzie też takie w porządku względem nas i słuchaczy, ale chcieliśmy to bardzo zrobić, no i w pewnym momencie po którymś z koncertów zadaliśmy to pytanie Robertowi, czy jednak nie zechciałby tego zrobić. I i powiedział, że z chęcią to zrobi, także tu też bardzo fajnie, bo oprócz tego, że był z nami w studio podczas nagrania, no bo musiał być, to kolejnego dnia przyjechał w zasadzie na cały dzień na miks i brał czynny udział w tym, co tam się działo. Także to też jest taki fakt świadczący o tym, że to też jest dla niego coś ważnego w życiu. Krzysztof Gradziuk opowiadał Państwu o nowej płycie RGG i gości zespołu, którymi są Pauli Littinen i Samuel Blaser, ale także, jak Państwo słyszeli, o tym, co przewidziane jest na jesień, koncerty, tak jest, i ta nowa płyta Planet Lem z Robertem Więckiewiczem. To już się umawiamy na to spotkanie, kiedy płyta będzie miała się ukazać. Zapraszam Cię ponownie do Trójki, do audycji Mało Obiektywnie. Porozmawiamy sobie, bo to wyjątkowy album będzie. Tak, chcielibyśmy w ogóle, żeby ten album, oprócz tego, że będzie, znaczy nie będziemy czekali z winylem, o tak już powiem, dlatego dla fanów Czarnego Krążka będzie to dwupłytowy album winylowy z niespodzianką na ostatniej stronie, bo będzie tam wspaniały głos Roberta Więckiewicza bez naszego udziału, tylko z takim delikatnym pyłem księżycowym. Już się cieszę, już czekam na to spotkanie. Krzysztof Gradziuk z nową płytą RGG i wspaniałych gości. Słuchaliśmy utworu Gepetto, to jeszcze na zakończenie naszego spotkania Evaporation Ballad, RGG, Pauli Littinen, Samuel Blaser. Dziękuję Ci pięknie za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Evaporation Ballad RGG, Pauli Littinen i Samuel Blazer z nowej płyty City of Gardens. Naszym gościem był Krzysztof Gradziuk, opowiadał Państwu o muzyce zawartej na tym nowym albumie. No i także już o tym trochę, co się będzie działo w najbliższej przyszłości. Tria RGG. Za 13 minut pierwsza. Dziś w audycji mało obiektywnie, jak Państwo się mogli spodziewać, goście i kolejni już za chwilę będą opowiadać o swojej muzyce. Ale najpierw zagrają. Przeniesiemy się do innego muzycznego świata, bo to dźwięki od Marcina Wądowskiego z jego najnowszego albumu Organic Generation. We'll be right back. Znakomici goście audycji Mało Obiektywnie. W pełnym składzie zespół, okazuje się. Od lewej Kajetan Galas. Dzień dobry. Adam Czerwiński. Witam Państwa. Marcin Wądołowski. Witam serdecznie wszystkich. Panowie, bardzo się cieszę, że widzę Was w studiu trójkowym, że możemy sobie porozmawiać o płycie pięknie wydanej. O tym to za moment pogadamy też o zdjęciach, bo robią olbrzymie wrażenie, no ale najważniejsza jest jednak muzyka. Nie uciekniemy od tego tematu, bo kiedy się otwiera Waszą płytę, to te słowa, które od razu rzucają się w oczy, to są słowa Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Waszego wielkiego przyjaciela, mentora, właściwie przyjaciela, mogę powiedzieć, wszystkich muzyków jazzowych w Polsce, bo wszyscy go kochali, wszyscy go cenili, wszyscy uważali go za wielki autorytet. Kajetan, tu o tobie przede wszystkim padają słowa ważne. To prawda, tak. Ciężar straszny, znaczy ja się jestem absolutnie zaszczycony, ale... Słodki ciężar. Słodki ciężar, tak. Piękne słowa Ptaszyna, których... Nie zapomnę nigdy. Tak, bo tu, proszę Państwa, ja zacytuję początek. Zawsze powtarzałem, że jeśli w nagraniu brał udział Kajetan Galas, to płyta musi być dobra, ale ta dobra nie jest. No nie jest, bo to dziełko więcej niż znakomite. To słowa o płycie Organic Generation, płycie Marcina Wądołowskiego, nagrane jest z przyjaciółmi. Kajetan Galas na Hammondzie, Adam Czerwiński na perkusji, Marcin Wądołowski na różnych gitarach. Płyta nagrana w marcu 2023 roku w dobrze znanym już studiu. Marcin, to nie pierwszy twój album nagrywany u Piotra Łukaszewskiego. Tak, to jest nasze takie ulubione trójmiejskie studio. Wybitne pod każdym względem atmosfery i sprzętu i ludzkich możliwości. Także jeśli chodzi o takie studyjne rzeczy, to najlepiej może powiedzieć Państwu coś Adam Czerwiński, który się zna na najlepiej z nas wszystkich na produkcji muzycznej i na tym właśnie, dlaczego to studio, a nie inne. Może on parę słów powie. Adam, dlaczego to studio, a nie inne? Ponieważ ono jest najlepsze, tak jak powiedział Marcin. I to nie jest trójmiejskie najlepsze studio, tylko to jest światowa klasa naprawdę. Pod każdym względem, tak sprzętowym, jak i pod każdym. Długo by opowiadać, to naprawdę już historie krążą. Wszędzie w sieci można sobie odtworzyć. Nagrywamy na wielośla tak zwany, czyli dwucalowa taśma, 24 kanały, tak jak kiedyś wszystkie poważne nagrania się robiło. Tak jak czytam na okładce płyty, wszystko nagrane na żywo. No poza solo Jarona Graszowskiego, ale o tym jeszcze sobie pogadam, o gościu specjalnym tej płyty. Czyli co, po prostu wchodzicie do studia i jedziemy, tak? Dokładnie tak. Czyli tak jak przed laty, Adam, mówiłeś, nagrywało się muzykę. Marcin, opowiedz trochę o idei tej płyty, bo kiedy się otwiera okładkę pięknie wydanego winyla, to od razu uderza mnie to, jak ta płyta została pomyślana. Te zdjęcia przenoszą nas w odległe czasy. No coś za tym musi stać, za tym, dlaczego tak ta płyta wygląda. Bo jak brzmi, to sobie zaraz porozmawiamy. Nie wszystkie kompozycje są moje, większość jest moja, ale rzeczywiście tam jest jeden standard i jedna wspaniała kompozycja Adama Czerwińskiego, 20 Pickles. Tak, są ale wyjątki. Reszta rzeczywiście, reszta to są moje kompozycje i to są kompozycje napisane specjalnie na ten skład i specjalnie na ten album. Także to nie jest jakaś taka zbieranina przypadkowych utworów. No i cóż, pokrótce może wyjaśnię, o co chodzi. No, ten Organic Generation to jest takie w zasadzie odnoszące się do nas bardziej, do naszej generacji stwierdzenie i jest to takie moje i nasze pozdrowienie, taka pocztówka muzyczna z takich czasów, od takiego pokolenia, które spędzało czas na trzepaku. To było takie główne medium społecznościowe, to był trzepak, podwórko. A teraz ludzie, to jest takie pozdrowienie dla ludzi, którzy teraz już w zasadzie urodzili się w erze cyfrowej, żyją w chmurze, czyli korzystają zupełnie z innych możliwości. Też wspaniałe pokolenie oczywiście, jak najbardziej. Tylko to jest takie nasze pozdrowienie i to jest takie pozdrowienie wielopoziomowe, bo począwszy od realizacji nagrania, od sposobu grania kompozycji. Zresztą Jan Ptaszyn Wróblewski fajnie zauważył, że jest to muzyka, która w jakiś sposób ma szansę dotrzeć do młodszego odbiorcy, bo jest taka bardziej, powiedzmy sobie, no, funkowa, bardziej czasami groove'owa niż swingowa, chociaż są też swingowe. Ptaszyn pisze tutaj o tym waszym walking, takim naturalnym rytmie, dynamice tej muzyki. Tak, coś, co w was po prostu jest. Tak, no właśnie i cała ta idea, łącznie z, tak jak wspomniałeś, z szatą graficzną, wszystko się pięknie złożyło na całość tego albumu, czyli takie bardzo, bardzo organiczne, analogowe pozdrowienia dla młodego społeczeństwa. I ciekawostką jest to, że płyta jest również na streamingu dostępna. Czyli nie zamykacie się na nowoczesne technologie, chcecie dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, bo oczywiście, jeśli chcecie słuchać w streamingu, macie do tego prawo i możliwość. Natomiast są też takie nośniki, jak pięknie wydany winyl. Tak, tak. Ja sam mam trójkę dzieci i obserwuję, czego słuchają. I teraz młodzież słucha takich produkcji wycyzelowanych wielogodzinną pracą w studiu nad jednym utworem. Wielkich produkcji, wielkiej ilości instrumentów, wielkich ilości korekcji i tak dalej. Natomiast chcieliśmy też pokazać, że muzyka zagrana przez trzech chłopaków stojących w jednym pokoju też może być energetyczna, może być pełna rytmu, pełna takiego wigoru, no i chyba to się udało. Natomiast jeśli chodzi o okładkę, to rzeczywiście też graficznie ona jakby odwzorowuje to, co chciałem pokazać i wspaniały artysta z Trójmiasta, Kuba Karłowski, chyba stanął na wysokości zadania i stworzył bardzo intrygującą okładkę i całe wnętrze. Wy jesteście na tych zdjęciach niektórych, ty, Marcin, też, tak? Tak, te środkowe zdjęcia to są zdjęcia moje właśnie z dzieciństwa, z tych czasów takich bardzo, bardzo wczesnych, gdzie tam pokazane jest konik na biegunach, jakiś samochodzik analogowy, jakieś takie rzeczy. Na drugim zdjęciu jestem już teraz w studio i też użyty jest analogowy telefon. Tam to też jest już tak. Takie archiwalia wyciągnąłeś. Takich telefonów już od dawna nie używamy. Jakieś lata 90. Dokładnie. A cała reszta zdjęć to jest już jakiś taki pomysł artysty, który jakieś takie archiwalne zdjęcia. No, przepraszam, to jest moje zdjęcie też. O, Adam. Tak, ja miałem lat 7 i jestem z moimi rodzicami na wczasach. Miałem wtedy złamaną rączkę. Byłem nad Bałtykiem. Kajetan, ciebie nie ma tu na zdjęciach? Nie zmieściłem się w kadrze. Nie, tam na jednym zdjęciu jest. Bo jego tam, on jest najmłodszy, to nie jest ta generacja, jego tam jeszcze wtedy w ogóle nie było. Nie z tamtych czasów. Znaczy ja Piaskownica jeszcze tak i Trzepak tak, natomiast już gdzieś tam... Komóreczka też. Komóreczka też już weszła, także. Marcin...